Kiss in the Mix și ziceam că avem o gașcă mare de invitați aici pe scena noastră, pe scena din fața Beach Barului Costinești. Mai exact, Nagoale împreună cu Saia. Dar până acum salutăm pe Nagoale, adică pe Ovi. Dar salutare, acum, salutare. Nagoale s-a făcut dita mai proiectul. Exact, și între timp s-a dezvoltat și o casă de producție care se numește Kazibo Music. Așa, pe care așa, am înființat-o împreună cu Alex Pelin. Primul artist Kazibo Music, Saia, aici de față. Bună, bună. Tocmai a fost un super show în fața sediului vostru. Da, deja, de pe plajă. Deja am pus poze pe Facebook. O să fie și mai multe pe site-ul kissfm.ro la secțiunea Summer Kiss, ca de obicei. Încă e mega party la Costinești, la mare. Încă e nebunie, încă e lume, încă e foarte frumos. Și tot o să fie până la 1 septembrie. Și tot alături de mine este și Pancho, cel mai bun trompetist din România. Hello. Salutare, Kiss FM, postul nostru preferat de radio. Ok, foarte tare, ne bucurăm să auzim asta. Iată că erai în Nagoale, acum ai o solistă nouă, ai un trompetist foarte bun. Am văzut show-ul aici pe scenă, a fost bestial. Ce se mai întâmplă? Ce urmează? Suntem în promovare acum cu single-ul nou, care se numește Pozitiv, piesa pe care am cântat-o și aici. O piesă care s-a auzit în premieră pe Kiss FM. Da, și la Kiss Kiss in the Mix. Exact, exact. Pregătim filmările videoclipului pentru Pozitiv. Săptămâna viitoare vom filma o parte din videoclip la Roma, unde vom avea și un concert pe litoral. Și o altă parte în România, bănuiesc, nu? Multe concerte, da, programul concertelor îl puteți găsi pe pagina de Facebook www.facebook.com/nagualemusic sau www.facebook.com/saiaoficial. Uite că am zis Saia cu Y, da? Saia oficial cu un singur F. Să spunem de pentru unde... Pentru că e româncă. Să spunem de unde te știu oamenii înainte de proiectul ăsta? Da, spunem, bineînțeles da, spunem. Că spunem, da. Saia a fost chitaristă într-o trupă foarte mișto din România, pe care o știe toată țara. Se numește Black Sea Girls. Deci ea este chitarista de la Black Sea Girls. Da. Și a fost și cânt cu vocea. Da, și sunt oricum. Și chitaristă, și pianistă, cânt și la voce, deci sunt un artist complex. Oricum, deci ce am văzut noi astăzi pe scenă este doar o mică parte din tot proiectul vostru. Exact, este un show live 100%. Saia aici de față este domnișoara, artista orchestră, exact. Da, este un show live pe care îl puteți urmări în orașul vostru de fiecare dată când avem concerte. Exact, cum spuneam, programul concertelor îl vedeți pe pagina de Facebook. Foarte bine. Hai să auzim acum Get Up, o piesă pe care o știm foarte bine de pe Kiss FM și, desigur, mult mai mult de atât. După care avem și Pozitiv. Vedem aici Nagoale featuring Saia. O să urmeze două piese și apoi ne întoarcem cu voi în direct la Summer Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Kiss FM live pe plaja din Costinești. Mix Back to the Pare, Nagoale, Get Up, o piesă pe care o știm foarte, foarte bine și care a fost mare hit la vremea ei. Nu mai scăpam de piesa asta atunci când era în difuzare. Stai să ne întoarcem cu Nagoale în direct, să descriem și microfonul. Din fericire a avut un feedback foarte, foarte bun și a fost foarte bine promovată în străinătate. În ce țări ați avut piesa? În foarte multe țări a fost promovată. Am semnat-o cu case mari de discuri, cu Armada Music, Universal Music, Sony Music. Concerte am avut până acum în Rusia, în Belgia, Albania, urmează un turneu în India, Georgia, Italia săptămâna viitoare, nu mai știu să vă spun. Zine, în afară de România, care țară ți-a plăcut cel mai mult, în care ai cântat? Sau unde ți-a plăcut publicul cel mai mult? Măi, peste tot a fost foarte fain. Uite, Saia de aici îmi șoptește la Chișinău. Da, Alice se va bucura că voi spune asta. Da, foarte faină toată partea estică. Moscova a fost superb. Am cântat acolo la... am cântat de 8 martie, de ziua femeii. Deci imaginează-ți la o petrecere de 8 martie cam cum putea să fie în Moscova. Ok, de când colaborați împreună? O întrebăm pe Saia. De... vreo 6 luni de zile, da? De vreo 6 luni de zile lucrăm la... Trebuie că spuneți 6 ani. Nu. Suntem prieteni de foarte mult timp. Și de vreo 6 luni de zile am început să colaborăm. Hai să facem mai ales call. Rubrica e foarte interesantă. Să spunem că o să-i faceți față. Crezi că eu mai aduc aminte cum era? Cum era? E foarte simplu. Și Nagoale și Saia trebuie să scoată telefonul, să ne spună care este ultimul apel către cine sau de la cine și care e ultimul SMS în același timp, de la cine și către cine. Ultimul care există în telefon, Nagoale mai întâi. Ultimul apel. Cheo. Ok, și ultimul SMS. Stai să intrăm să vedem. Acum nu vreau să fim indiscreți, te întrebăm ce ai vorbit cu Cheo, dar... E, fii atent cât de drăguț e ultimul SMS. E pentru mama, care e aici pe plajă. Și ai zis, ascultă, nu? Da. Uite, ești lângă noi. Am văzut-o, ne-a făcut cu mâna și Saia? Eu am noroc, am dat numai la fete. Ultimul apel? Ultimul apel este al prietenei mele cel mai bune, Adina. Și ultimul mesaj este chiar la celelalte artiste ca Zibo, Kaira. Am înțeles, foarte frumos. Nu v-am prins cu ceva apeluri sau SMS-uri indiscrete. Hai scurt să povestim și despre noul single Pozitiv, pe care piesa o știm, o ascultăm, am lansat-o acum ceva timp. Scurt, ziceți-ne, povestiți-ne despre ea. Da, e o piesă cu un mesaj foarte puternic pe care ne dorim să-l ascultați, să-l înțelegeți și să-l practicați. Să fiți cât mai pozitivi și cu zâmbetul pe buze de fiecare dată, așa cum este Saia de fiecare dată în studio. Da, tot timpul. Și cum era chiar și când a înregistrat piesa. Vom filma videoclipul săptămâna viitoare și abia așteptăm să îl vedeți pe TV, pe Kiss TV, în premieră cât mai repede. O să fie cu siguranță, abia așteptăm, pentru că noi știm deja piesa și este exact pe trendul ăsta de vară, pe ritmurile care se poartă acum. Trebuie să spunem și partea aia, că semne foarte mult la timbru cu Alexandra Stan, incredibil. Da, n-am cum să nu zic asta, pentru că eu când am auzit prima oară piesa, am crezut că e un alt single al ei, pe lângă Lemonade. Ei, este un compliment asta, cu siguranță, da, pentru Saia, pentru că ea e din Constanța și probabil e din cauza brizei. Da, briza v-a format așa un timbru special. Ok, hai să auzim piesa, o știm foarte bine, am pus-o deja la Kiss Kiss in the Mix, Nagoale, Pozitiv împreună cu Saia, la Kiss FM, asculți doar hit-uri. Kiss FM live pe plaja din Costinești. Listen, Kiss FM baby, 'cause I feel the only one to knock me down, so be positive baby. Just together we can change, so be more positive baby. 'Cause I feel the only one to knock me down, so be positive baby. Just together we can change the world, yeah, yeah. 'Cause I feel the only one to knock me down, 'cause I feel the only one to knock me down, 'cause I feel the only one to knock me down, but I'm stronger. When you're sad, don't need for therapy. Positive vibes is the only remedy. Negative others can't make your life seem right, so it's only up to you to get it right. Hang tight. Space fight wars, the economy falls, television gets all our hopes crushed to the wall. But go live your life and whatever goes wrong, keep positive, remember this. Be more positive, baby, 'cause I feel the only one and I'm down, so Nagoale și Saia. Pazete, la Summer Kiss Kiss Dynamics. Ne întoarcem cu ei invitați aici în Beach Barul nostru, Beach Barul Kiss FM. Ne place piesa, o știam deja foarte, foarte bine. Ne bucurăm pentru asta. Are videoclip? Videoclip? Da. Cum spuneam că urmează să-i filmăm videoclipul săptămâna viitoare, în Italia, în Roma, o parte din videoclip. Ah, despre asta vorbeați, am înțeles. Exact, acolo vom avea și un concert. Foarte bine, foarte frumos. Și următoarele două evenimente, dacă le știi pe din afară sau pe Facebook să intre? Nu știu să ți le spun așa din memorie. Cel mai bine, pagina de Facebook, www.facebook.com/nagualemusic. Și la tine? Și www.facebook.com/saiaoficial cu Y și cu un singur F. Saia oficial, pentru că e limba română, cu Y și cu singur E. Baftă maximă, drumuri bune, piese bune, super hituri și desigur ne mai auzim la Kiss FM. Cu siguranță. V-am pentru pupat. Că la Kiss FM ascult doar hituri. V-am pupat, ceau. Hai să continuăm mixul. Se vede cine a stat cu gașca de la Kiss FM acum o lună, foarte mult timp acolo în Neptun, Jupiter și așa mai departe. Bun, avem Celia, Is It Love, Michael Palsberg, Mad World, Kobe Perrett, Some Love și... Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri.

comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Teima! Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Să fim ascult doar hituri live de pe plaja Loca Beach din Cosinești. Summer Kiss Kiss Remix, ziua 54 deja, nu vine să cred, 54, mai avem ceva de sala mare. Da. Nu știm exact cât, nu vă spunem cât, nu vrem să știm nici noi cât, nu contează cât. Nu putem să vă spunem nici că e ultima săptămână, nici că e penultima, nici că e antepenultima, habar n-avem, da, nici noi exact. Pentru că vrem să depășim recordul, vrem să stăm până la 1 octombrie anul ăsta. Ne tracem repede direct în Beach Barul Summer Kiss de la Mare. Olix, DJ Young împreună cu voi în câteva clipe. Avem alte hituri mixate pentru cine pe plajă, dar și pentru cele aproape 3 milioane de oameni care ne ascultă acasă în țară. Avem și o dedicație specială pe care trebuie să o citim de la un băiat din Chișinău. Da, salutări din partea publicului de la Chișinău. Ați fost cei mai tari, vă mai așteptăm cu plăcere, semnează Tudor. Cred că pentru... E băiatul cu care ați făcut poze mai devreme. Pentru voi, pentru Nagoale, Saia și Pancho. Bun! Și Ovidiu. Peste vreo două săptămâni ne vedem la Chișinău. Din nou. Foarte tare, drumuri bune și baftă acolo. Facem pauză, cum ziceam, și ne toacem repede să mixăm alte piese. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Bring it back. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. Summer Kiss Kiss in the Mix. Vedem fete la plajă, vedem oameni care stau la soare. Marea este liniștită, este curată. Aseară pot să spun că am avut surpriza să văd o mare limpede, cum ar fi în alte țări, vedeai prin ea fundul malului, deci incredibil. Aseară? Da, aseară, mare era. Noaptea? Limpede. Până la 5-6, după emisiune, 6 și un pic. A, adică era încă lumină un pic afară. Da. Frumos, da, adevărul e că atunci când marea e liniștită, chiar arată foarte frumos aici la Cosinești. Liniștită și curată, da. Și plaja curată, datorită vouă. Da, le mulțumim celor care folosesc coșul de gunoi și nu lasă gunoiile pe plajă. Între timp, avem hituri mixate care te țin în briză la Summer Kiss. Avem Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know. După care balada boa, după care o surpriză și după care ne întâlnim cu Core in Ata. Piesa, da, rimează cu numele ei, așa că ne place. Corina Ata. DJ Young Show, Olix Live de pe plaja Loca Beach din Cosinești. Pe cei de pe plajă îi ajutăm aici la Beach Barul Kiss FM pentru derichisuri, derichisuri care nu costă absolut nimic. Și culmea să aud în toată seara. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hit.

Kiss Kiss in the Mix. La Kiss avem ascult doar hituri toată vara. DJ Ang and Oleg, ziua cu numărul 54. În direct din Beach Bar, în direct de pe nisip, în toată țara. Ne ascultă toată rețeaua Kiss FM și desigur cele câteva mii de chisomani, de turiști de aici de pe plajă. Ca de obicei salutăm și pe cei de acasă, dar și pe cei de pe plajă. Înainte să ieșim într-un nou calup de reclame, hai să vedem ce dedicații mai avem pregătite acolo. Da, sunt două mesaje interesante. De la Costinești pentru Plaiul Șagului. Atât. Și încă unul. Așa, de la Dan pentru colegii din Cervantes, le urez multă răbdare și drum bun către casă mâine. Ne întoarcem repede cu ora a doua de mix la Summer Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri! Kiss Kiss in the Mix, live pe plaja din Costinești cu DJ Young și Olix. Oare ce se aude în background? Vorba aia, ce să este oare? Ce este să fie? Este două pește. Avem 5 fix, ora a doua de Summer Kiss Kiss in the Mix de astăzi, în direct din Beach Bar, de pe nisip, de la mare, din Costinești. Olex, DJ Young împreună cu voi. Așadar, salutare de la mare, începem ora aceasta cu o piesă pe care da, nu o știe. Nu mai zice, e o piesă nouă, nu o știe nimeni. Avem Daniel Powter, Day by Day imediat și... Adică Bad Day. Da? Da. Și Welcome to Saint-Tropez. Vara asta la Kiss FM. Ascult. Doar hituri, doar hituri. In the mix, ai toată plaja. Noi noaptea mai dorm. Eu vara nu dorm, ei, decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile camareră, dă-mi o bere. Beau în cinstea soarelui, că mi-a fost dor de el. Și el bea în cinstea mea, fiindcă o arde la fel. Am hibernat ca ursul toată iarna. Mutrei ședința la Constanța, în sfârșit a venit vara. Dimineață, macmureală, dă-i cu sana, umple cana. Că un weekend la Mamaia e cât un sezon la Varna. Frații mei, Moldova, Ardeal sau București, cu am puțin sau mulți, cu toțul arde în Costinești. Paharul sus ne-a, că mie-mi place să dorm. Aha, nu de altceva, dar eu vara nu, eu vara nu dorm, vara nu dorm. Nu v-am somn, nu v-am somn. Zori zile mă prim, cum pe plajă mă plim. Pentru că vara nu dorm, eu vara nu dorm, vara nu dorm. Nu v-am somn, nu v-am somn. Zori zile mă prim, cum pe plajă mă plim. Și nu am nicio vină, că vara ochii mei sunt sensibil la lumină. Sensibil văd pe nașul cum pariu că se combină. Domnul controlor și-a dat și de salarină. Că mă îndrept către mare, cu șapca întors în cap și cu Adidas și în picioare. În bagaj am două țoale lângă banii de cazare. N-am nevoie de o busolă că mă las ghidat de soare. Și jur că m-aș băga la somn, să-mi rulez filmul pe șeslong. Dar spune-mi cum ai vrea să dorm, când am în spate o gașcă întreagă care strigă rapping on. Eu vara nu dorm, nu am somn. Zori zile mă prind, cum pe plajă mă prind. Pentru că vara nu dorm, eu vara nu dorm, nu am somn. Zori zile mă prind, cum pe plajă mă plimb. Pentru că vara nu dorm, oh! Eu vara nu dorm, vara nu dorm. Nu v-am somn, nu v-am somn. Zori zile mă prind, cum pe plajă mă plimb. Pentru că vara nu dorm, eu vara nu dorm, vara nu dorm. Nu v-am somn, nu v-am somn. Zori zile mă prind, cum pe plajă mă plimb.

de la Sima, Costin, pentru cei din Argeș. Haideți la mare, la Costinești, că e foarte, foarte tare. Și încă un mesaj din partea nașilor Carmen și Crini pentru finuții Laura și Andrei, cu ocazia aniversării a primei luni de căsnicie. Case de piatră, zicem noi. Și de la Ovidiu pentru Frizero și Chineză, cu mesajul: vă aștept la Costinești. Sunt mulți oameni care au venit de astăzi. De marți, miercuri, au început turele, zilele, prind weekendul și stau până săptămâna viitoare. Avem Jennifer Lopez și Pitbull, o nouă piesă, Dance Again se numește ea. Ciuciacea și imediat Noreen, Euphoria. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri, hai toată plaja. Summer Kiss Kiss in the Mix, ne auzim în toată țara, suntem live de pe plajă, în Costinești. Hey!

DJ Young & Oleg, de pe plaja plină din Costinești, în toată țara. Avem 40 de minute non-stop hits în care ne aflăm în acest moment. Am ascultat Lorin, Euphoria. Și dacă vreți să aveți toate edițiile Summer Kiss, Kiss in the Mix de până acum, inclusiv cea de astăzi, pe care o punem puțin mai încolo, intrați gratis pe kissfm.ro/kkm, downloadați sau ascultați. De asemenea, avem și internet wireless pe da, plajă. Hotspotul Kiss FM, tradiționalul hotspot Kiss FM, cu parola lui pe care o știe deja toată lumea, ascult Kiss FM. Avem așa, DJ Young, deasupra tuturor, noul single, Ina, tu și eu și Smiley Dream Girl. Și vedem dacă mai încape, avem și Alex Mica, Dalinda. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. Pași în difuzoare, muzica e tare. Cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Uvați în cinci, chiar aici sub clar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da, muzica mai tare. Muzica mai tare.

genul în chimie. Pe plajă aici, în direct, desigur, cele două ore tradiționale de la 4 la 6. Și mâine invitați vor fi băieții de la Sunrise Inc. O să lansăm o piesă nouă, o piesă în română, o piesă foarte, foarte frumoasă. Da, desigur, știm și single-ul lor anterior, Mysterious Girl. Mysterious Girl, care ne-a bucurat foarte, foarte mult. Așadar, mâine la 3:30 Sunrise Inc. și de la 4 la 6 revenim în direct pe plaja Loca Beach la Summer Kiss Kiss in the Mix, Olix DJ Young. Rămânem mai departe la plajă, facem baie, suntem aici până la ora 8 cu hiturile pe plajă. Stai așa, să vedem dacă facem o aroganță sau nu facem o aroganță. Olix, nu mă jura, stai așa. Ce faci ce tu acum în direct? Ia să aud. Facem o... Stai așa, să nu înceapă piesa asta. Tărărăm, avem... N-avem, dar piesa băieților de la Sunrise Inc. se lansează oficial în această seară pe internet. Bun, hai să facem o pauză. Vreau să o punem acum în direct dacă era lansată, dar încă nu s-a lansat. Cred că la ora 6 se lansează pe internet. În fine, mâine o să-i facem premiera oficială la radio. Asta ne auzim așadar mâine de la 4, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Mulțumim, Marian.